Herkesin yaptığını görüp gözeten Allah, başkası ile bir olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara isim veriniz. Yoksa siz ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz veya kuru bir laf mı ediyorsunuz? Hayır. Kafirlere kurdukları tuzaklar güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz.